الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے لائیو سلسلے براہ راست سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل اس سلسلے میں کئی دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، یکم ربیع الغوث سے، یکم ربیع الاخر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ اور دار المدینہ کے طلباء کے درمیان بڑا پھولوں جیسا مقابلہ ہو رہا ہے. ویسے تو لوگ کہا کرتے ہیں کانٹوں جیسا، لیکن یہاں چونکہ مدنی چینل ہے یہاں پھول ہی ملتے ہیں، تو پھولوں جیسا بہت سسپنس، بہت اسٹرکٹ مقابلے رہے، ایک ایک دو دو نمبر سے فیصلے ہوتے رہے. اور آج بھی ہمارے ساتھ کچھ طلبہ موجود ہیں، آج ہمارے ساتھ دار المدینہ بغدادی اور جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ ہیں. آئیے مدنی منے آپ بھی اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں تاکہ ہم اپنے مقابلے کا آغاز کریں. تو مدنی منوں سے گزارش ہے کہ تشریف لائیے، اپنی جگہ پر آ جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ذہنی آزمائش سلسلے میں جہاں ہم اپنے طلبہ سے سوال جواب کرتے ہیں، وہاں موجود یہاں ناظرین اور جو حاضرین ہیں ان سے بھی سوال کرتے ہیں، اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ان سے بھی سوالات کرتے ہیں. تو آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ کن کن سٹیجز، کن کن ادوار پر مشتمل ہے. ہمارے سلسلے میں پانچ دور ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلے اسکرین پر یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن ادوار پر مشتمل ہے. سب سے پہلا دور ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا دور ہوگا شعر مکمل کیجئے، تیسرا دور ہوگا یہ شخصیت کون ہے، چوتھا دور مدنی گلدستے کا ہوگا، اور پانچواں دور ہوگا سفر ہے مگر اکیلے. اب ان پانچ ادوار کی کیا کیا ڈیٹیلز ہیں، جیسے جیسے دور آتا جائے گا، وہ راؤنڈ آتا جائے گا، ہم اس کی تفصیل بتاتے جائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے یہاں موجود مدنی منوں سے سوالات کریں سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق، سب سے پہلے ہم انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، جو ویورز ہیں، ان سے سوال کریں گے. یاد رہے کہ آپ بھی ہمیں جواب دے سکتے ہیں، اور جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے، ان نمبرز پر اور اسکائپ آئی ڈی بھی آپ کو بتائی جائے گی، اس اسکائپ آئی ڈی پر بھی ہمیں جواب دے سکتے ہیں. تو اسکرین پر آپ ایس ایم ایس نمبر دیکھیں گے اور لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی. یاد رہے جلدی جواب دینا ہے، کیونکہ فرسٹ کریکٹ 26 آنسر، پہلے صحیح 26 جوابات جن جن لوگوں نے دیے ہوں گے ان کے نام، ان کے ملک اور ان کے شہر کے نام کے ساتھ ہم انشاءاللہ اناؤنس کریں گے، سلسلے کے آخر میں اس کو بیان کریں گے. تو پہلا سوال ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، یہ بتائیے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے ان کے والدین کا نام بتائیں. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے ان کے والدین کا نام بتائیں. بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے، جواب جب پتا چلے گا تو ہماری معلومات میں بھی بہت کچھ اضافہ ہوگا. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اور حسب روایت ہم مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال پوچھیں گے، اور جس کے اشارے ہم تین دیں گے، شخصیت کون سی ہے آپ نے اس شخصیت تک بھوجنا ہے. پہلا ان کا اشارہ یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، دوسرا اشارہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک بار انہوں نے مٹی کا پرندہ بنایا اور اسے پھونکا تو وہ زندہ ہو گیا، دم کیا تو مٹی کے پرندے میں گویا زندگی آ گئی، وہ اڑنا شروع ہو گیا. یہ تین اشارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور ان کا یہ معجزہ بھی ہے کہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس پر دم کیا تو وہ زندہ ہو گیا. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین جلدی جلدی ہمیں جوابات دے دیجئے. اب شروع کرتے ہیں ہم پہلا دور جس دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا دور جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. اور آج ہمارے ساتھ دار المدینہ بغدادی جامعت المدینہ اجمیری کے طلبہ ہیں. دونوں طلبہ پہلی بار اس طرح براہ راست سلسلے میں آئے ہیں. ہو سکتا ہے اپنے اندر کچھ کنفیوژن فیل کر رہے ہو, تو بیٹا بالکل ریلیکس ہو جائیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہیں اور ہم سے سوال و جواب کر رہے ہیں. باری باری پہلے اپنے آپ نام بتا دیجئے. جی پہلے دار المدینہ بغدادی کے طلبہ. محمد حمزہ تاری. ماشاءاللہ. محمد حسین تاری. ٹھیک. محمد صدام حسین تاری. اچھا ٹھیک ہے جناب. جی اب جامعت المدینہ غالباً آپ حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے آئیں, زمزم نگر سے آئیں, ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. اپنے اپنے نام بتائیے. اسفند یاد تاری. ٹھیک. محمد حمزہ تاری. ماشاءاللہ. محمد حسان تاری. محمد حسان تاری. تینوں ایک ہی جامعہ سے ہیں. اچھا جامعت المدینہ کا بھی نام بتا دیجیے جس جامعہ میں ہے, زمزم نگر سے آئے ہیں. جامعت المدینہ فیضان سنت. فیضان سنت سبحان اللہ. یہ وہ جامعہ ہے جو امیر اہل سنت کی ایک بڑی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے نام پر رکھا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد والے آج ہم سے تحفہ لے کر جاتے ہیں یا اگلے دور میں جاتے ہیں. بڑے حوصلوں کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ یہ طلبا آئے ہیں, تو آج مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال کریں گے دار المدینہ بغدادی کے طلبا سے. یاد رہے اس دور میں آپ دونوں طرف کے طلبا سے دس دس سوالات کیے جائیں گے. ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس فقط 25 سیکنڈ ہوں گے. آپ مشورہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. تو باری ایک سوال ان سے ہوگا اور ایک سوال آپ سے ہوگا. دس دس سوالات آپ سے کیے جائیں گے. پہلا سوال ہے دار المدینہ بغدادی کے طلبا. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی نیت سے جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. سلسلے کے دوران ذکر الہی کرتے رہیں گے. تو جو اس طرف کے طلبا ہیں وہ جو اس طرف اسلامی بھائی بیٹھے ہیں وہ دار المدینہ بغدادی والوں کے ساتھ ہو جائیں, اس طرف والے جامعت المدینہ اجمیری والوں کے ساتھ ہو جائیں, تو انشاءاللہ ان کے جوابات صحیح ہونے پر آپ انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں, اس طرف والے جامعت المدینہ والوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں. مدنی چینل کے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ چار گھر میں بیٹھے ہیں تو دو دو ایک طرف ہو جائیں, دو ایک طرف بیٹھے ہیں تو دونوں ایک ایک طرف ہو کر اس مقابلے میں آپ بھی شامل ہو جائیں. بلکہ میں یہ بھی چاہوں گا آپ چاہیں تو یہ سوالات اور جوابات لکھتے جائیں. سلسلے کا اختتام ہوگا ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار ہو چکا ہوگا. معلومات ہیں اولیاء کرام کا تذکرہ ہے اس سلسلے میں. ہم الحمدللہ وہ اولیاء کرام کے بارے میں معلومات سنتے آ رہے ہیں کہ شاید اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ سنی ہو. تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا دور جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. یہ بتائیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف بغداد میں واقع ہے. بغداد معلا میں واقع ہے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب یہ بتائیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے رمضان المبارک میں آپ کتنے قرآن پاک ختم کیا کرتے؟ کروڑوں شافعیوں کے رہنما تلاوت کتنی کرتے سنیے گا؟ 60 قرآن پاک. ایک رمضان المبارک میں 60 بار قرآن پاک ختم کرتے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی باتیں سن کر ہمیں بھی احساس ہوتا ہے یہ علم کے بھی پہاڑ تھے, تقوی کے بھی جناب منبع تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن پاک ذوق و شوق کے ساتھ کیا کریں. دوسرا سوال ہے ہمارے دار المدینہ بغدادی کے طلبا سے. حضرت مجدد الفسانی ابو البرکات شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف شریف مشرقی پنجاب ہند میں واقع ہے. مشرقی پنجاب, لیکن یہ پنجاب پاکستان کا نہیں ہند میں واقع ہے. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں جو حافی کے لقب سے مشہور تھے؟ حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی. حضرت سیدنا بشر بن حارث جو ننگے پاؤں رہا کرتے شدت یاد الہی سے. اور یاد رکھیے ننگے پاؤں رہنے والے کو حافی کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. تیسرا سوال, سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی ازواج تھیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل چار نیک سیرت بیبیاں تھیں؟ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، غوث پاک کی بات چلی ہے تو یہ سوال آپ سے بھی سیدی غوث اعظم رحمتہ اللہ تعالی کے بارے میں ہے۔ یہ بتائیے سیدی غوث اعظم رحمتہ اللہ تعالی ہر روز کتنے نفل ادا فرماتے تھے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں سنو، میرے غوث پاک روزانہ 1000 نوافل ادا کیا کرتے، جواب بالکل درست ہے۔ اب جو غوث پاک کا چاہنے والا بھی کہلائے اور فرض نہ پڑے اسے سوچنا چاہیے، آئیے نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ چوتھا سوال یہ بتائیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے علوم پر تقریر فرمایا کرتے؟ دار المدینہ والوں سے سوال ہے کہ کتنے علوم میں تقریر فرمایا کرتے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 13 علوم میں تقریر فرماتے، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، اب چلتے ہیں ہم ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کے پاس۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے؟ سیدنا امام احمد بن حنبل یحییٰ بن معین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو یحییٰ بن معین نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں۔ اللہ اللہ، ایسا حافظہ، فرماتے ہیں جس حدیث مبارک کو یحییٰ بن معین نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے، جواب بالکل درست ہے۔ ان کی اتھارٹی، یعنی خدا نہ خواستہ کسی حدیث کا انکار نہیں بلکہ ان کی اتھارٹی تھی، ان کا ایسا محافظہ تھا، وہ اتنی حدیثیں جانتے تھے، حدیث پر اتنا ملکہ حاصل تھا کہ اگر یہ کہیں یہ حدیث ہے، ان کو یاد ہے تو یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے علماء گزرے اور آج ہمیں کیسی پیاری باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ پانچواں سوال، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا اصل نام، کنیت اور لقب بتائیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام محمد بن محمد بن محمد احمد توسی غزالی، کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام ہے۔ لقب حجت الاسلام، کنیت ابو حامد، نام محمد بن محمد بن محمد احمد توسی غزالی، جواب بالکل درست ہے۔ کیا پیار تھا پیارے آقا سے، بیٹے کا نام بھی محمد، والد کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، امیر علیہ سنت کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کسی کو نام دیتے ہیں تو نام محمد عطا فرماتے ہیں، پکارنے کے لیے کبھی احمد رضا، کبھی بلال رضا، کبھی جناب کوئی اور، لیکن محمد نام رکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم سوال کریں گے ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے، اب تک کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، دیکھیں جامعۃ المدینہ والے کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس نام سے معروف تھے؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزاز کے نام سے معروف تھے کیونکہ یہ ریشم کا کام کیا کرتے تھے۔ اور خزاز کے معنی کیا ہیں؟ ریشم فروش، خزاز کے نام سے معروف تھے کیونکہ آپ کا ریشم کا کام تھا، جواب بالکل درست ہے۔ پانچ پانچ سوالات اور دونوں کے پانچوں صحیح جوابات، مقابلہ پھر پھولوں جیسا ہوتا جا رہا ہے اور یہی ہمارے طلباء کی تیاری نظر آتی ہے، زبردست تیاری کر کے آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کسی ایک نے پیچھے رہنا ہے، کسی ایک نے آگے جانا ہے۔ چھٹا سوال ہے دار المدینہ والوں سے، حضرت سیدنا سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے والد کا نام بتائیں۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام اسماعیل ادویہ تھا۔ آپ کے والد کا نام اسماعیل ادویہ تھا، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، اولیاء کی بات ہو اور اعلی حضرت کی بات نہ ہو، بتائیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا فتویٰ کس موضوع پر دیا تھا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا فتویٰ رضاعت کے موضوع پر دیا، رضاعت کے موضوع پر دیا، جو دودھ شریک رشتے کی بات ہوتی ہے اس پر سوال ہوا اور امام اہل سنت نے اس پر فتویٰ دیا، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ سیدنا امام احمد بن حنبل کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نسب بیان کیجئے، دیٹس لٹل بٹ ڈیفیکلٹ کوسچن ہے، لیکن دیکھتے ہیں آپ کیسے جواب دیتے ہیں۔ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مصنع بن سید امام حسن بن علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ، انہوں نے حضرت امام سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نسب، غوث اعظم کا نسب جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تک، بالکل صحیح بتایا. اگر میرے بس میں ہوتا تو انہیں ایک کی جگہ دو نمبر دیتا، لیکن اس راؤنڈ میں ہے یہ ایک نمبر. جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ، کیا حافظہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو مزید برکت عطا فرمائے. یہ بتائیے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام محمد بن ادریس تھا. آپ کا اصل نام محمد بن ادریس، جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا نام بتائیے. حضرت مولانا نقی علی خان. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا نام حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ المنان، جواب بالکل درست ہے. آٹھ آٹھ سوالات، آٹھوں صحیح جوابات. نواں سوال، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے کتنے عرصے کے بعد موسلا دھار بارش کے سبب ان کی قبر کھل گئی تھی؟ تین سال سات ماہ دس دن بعد. تین سال سات مہینے دس دن بعد، جواب بالکل درست ہے. مفتی صاحب کی جب قبر کھلی تو عاشقان رسول نے یہ منظر دیکھا اور وہ شعر بہت آسانی سے جب سمجھ آیا کہ جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ ہمارے مفتی صاحب کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت جواب، تین سال سات مہینے اور دس دن کے بعد. اب کرتے ہیں ہم نواں سوال ہمارے جامعت المدینہ کے طلبا سے، جامعت المدینہ کے طلبا سے، اور آپ سے سوال یہ ہے. حضرت یہ بتائیے، حضرت سفیان بن سعید سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث میں کتنی اور کون کون سی کتابیں تالیف کی ہیں؟ حدیث میں کتابیں کتنی لکھی ہیں اور ان کا نام بھی بتائیے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو کتابیں لکھی ہیں، ایک کا نام ہے جامع الصغیر، ایک کا نام ہے جامع الکبیر. آپ نے حدیث میں دو کتابیں لکھی، ایک کا نام جامع کبیر، دوسری کا جامع صغیر، جواب بالکل درست ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور و معروف شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بتائیے آپ کا اصل نام کیا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا. آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت، جواب بالکل درست ہے. حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا مزار کہاں واقع ہے؟ قدس کے مشرقی مضافات میں جبل طور کی چوٹی پر واقع ہے. جبل طور کی چوٹی جو قدس کے مشرقی مضافات میں موجود ہے، وہاں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا مزار واقع ہے، جواب بالکل درست ہے. پہلا دور ختم ہوا اور دونوں نے کوئی غلطی نہیں کی، دس میں سے دس نمبر دونوں طرف کے طلباء نے حاصل کر لیے ہیں. آئیے اسکور بورڈ کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں. جی جناب، کوئی غلطی نہیں کی ہے. میں نہیں جانتا کہ کون سے طلباء آج پیچھے رہیں گے، کون سے آگے رہیں گے. واقعی مقابلہ زبردست جاری ہے، لیکن اب باری ہے یہاں موجود ناظرین کی. آپ سے سوال کیا جائے، کون کون جواب دے گے؟ چلیں سوال سن لیجیے اور پھر دیکھتا ہوں کہ کون جواب دیتے ہیں. جو صحیح جواب دیں گے، اگر ان کے سر پہ امامہ نہ ہوا ہم ان کو امام شریف کا تحفہ دیں گے، لیکن ان سے تحفہ یہ لیں گے کہ وہ انشاءاللہ اب سر پر امامہ سجائیں گے. اور انشاءاللہ دیگر کوئی اسلامی بھائی جنہوں نے جواب صحیح دیا، میموری کارڈ بھی موجود ہیں، کچھ کتابیں بھی موجود ہیں، ہم آپ کو دیں گے جواب، تحفہ دیں گے. اب یہ بتائیے، سوال تھوڑا سا مشکل ہے، دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. وہ کون سے دو نبی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب دجال کے ساتھ قتال ہوگا، جب لڑائی ہوگی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوں گے؟ ان دو انبیاء کے نام بتائیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیں گے جب دجال سے قتال ہوگا. مائک دیجیے، ہمارے کچھ اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سوالات کے جوابات کا بھی آپ کے جوابات کا بھی مجھے انتظار ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی کو جواب دینا چاہتے ہیں. حضرت الیاس و خضر علیہ السلام. حضرت الیاس و خضر علیہ السلام یہ وہ دو انبیاء ہیں جو آج بھی حیات ہیں, ہر سال حج کرتے ہیں حاجیوں کے ساتھ, اور جب دجال کے ساتھ قتال کا وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیں گے. جواب بالکل درست ہے. ہمارے اسلامی بھائی کو انشاءاللہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی کی 425 حکایات ہم تحفے میں دیں گے انشاءاللہ. تشریف لائیے اور اپنا تحفہ لیجئے. ہمارے مدنی منع انشاءاللہ ان کو تحفہ دیں گے. جی ایک سوال تو ہو گیا, دوسرا سوال بھی پوچھوں آپ سے. تھوڑا سوال مزید مشکل ہے, مقابلہ بھی تو مشکل ہوتا جا رہا ہے نا. بچوں نے غلطی نہیں کی تو میں چاہتا ہوں ناظرین بھی غلطی نہ کریں, حاضرین بھی غلطی نہ کریں, لیکن اگر اس سوال کا جواب کسی نے دیا میرے نزدیک تو یہ بہت مشکل سوال ہے. اور سچی بات یہ مجھے بھی اس کا جواب پہلے نہیں آتا تھا, جو ویری فرینکلی بات ہے. میری نیت ہے انشاءاللہ جو صحیح جواب دیں گے ان کو کتاب بھی تحفے میں دیں گے, میموری کارڈ بھی تحفے میں دیں گے. اب سوال بھی تو سنیں نا آپ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں کس شہر کے دروازے پر دجال کو قتل کریں گے؟ اس شہر کا نام بتائیے جس کے دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب دجال کو قتل کریں گے. دو ہاتھ اٹھے ہیں, دیکھیں کون جواب دیتا ہے. جی بیت ال جی جی فرمائیے. بیت المقدس کے دروازے پر. نہیں, بیت المقدس اتنا آسان جواب ہوتا تو میں بھی اتنا مشکل نہ کہتا. چلیں دوسرے اسلامی بھائی کو مائک دے دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کون سا شہر ہے جس کے دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت کے وقت دجال کو قتل کریں گے؟ جی مائک پہنچ رہا ہے اسلامی بھائیوں تک, راستہ تھوڑا طویل ہے, اسلامی بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے. دمشق؟ نہیں یہ بھی نہیں ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج پہلی بار سنا ہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کوشچن. جی مدینہ شریف. میرا خیال ہے مجھے جواب دے دینا چاہیے, آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں. آخری کسی کو موقع دے دیں. چلیں آخری آپ کے پیچھے کھڑے ہیں آپ کے. چلیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیت المقدس. بیت المقدس تو پہلے جواب دے چکے تھے. اس شہر کا نام ہے لد, لد لام اور دال. لد شہر کے دروازے پر قتل کریں گے. تو یہ دو انعام میرے بچ گئے ہیں, اگلے کسی دور میں دوسرا کوئی انعام آپ کو دے دیں گے. چلتے دوسرے دور کی طرف اور اس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رہے آپ سے اشعار پوچھے جائیں گے اور آپ نے اس دور میں شیر مکمل کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے پہلا مصرع پوچھا جائے, ہو سکتا ہے آپ کے سامنے دوسرا مصرع پڑھ دیا جائے. پہلے باری ہے ہمارے دار المدینہ والوں کی. تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے, تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے, پہلا ہی شعر کچھ مشکل آ گیا ہے. تیری عزت کے نثار اے میری غیرت والے, آہ خدا یوں نہ خوار ہو بندہ تیرا. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اس کو, غلطی ہے اس میں. ابھی کچھ 3 سیکنڈ ہیں, جلدی. تیری عزت کے نثار اے میری غیرت والے, آہ خدا یوں نہ خوار ہو کہ بند. چلے میں ناظرین سے پوچھتا ہوں, یہ شعر پونا تو ٹھیک کر لیا, اگر یہ کہیں گے تو ایک نمبر دے دیں گے. شعر کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں. تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے, آہ صد آہ کہ یوں خوار ہو بروا تیرا. کیا کہتے ہیں, فرق ہے نا؟ کون کون کہتا ہے نمبر دینا چاہیے؟ چلیں ادھر والے بھی کہہ رہے ہیں, حالانکہ آپ تو جامعہ والے تھے بھائی. چلیں آپ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر ایک نمبر دے دیتے ہیں انشاءاللہ. جواب درست ہے, دیکھیں کتنے اچھے ہیں آپ بھائی. آپ بھی ان کی مدد کرنا پھر کبھی اگر کہوں تو. جی جناب. عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر, آنکھ اے ابر کرم تکتی ہے رستہ تیرا. کیا خوبصورت شعر ہے, سبحان اللہ. عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر, آنکھیں اے ابر کرم تکتی ہے رستہ تیرا. سبحان اللہ, اس شعر کی گہرائی میں جائیں تو کمال کیا میرے رضا نے. جواب بالکل درست ہے. مروں شہا زیر سبز گنبد ہو مدفن آقا بقیے غرقد. مرو شاہ زیر سبز گنبد ہو مدفن آقا بقیے غرقد. کرم ہو بغیر رسول اکرم امام اعظم ابو حنیفہ. جواب درست ہے. جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل ہزار فکرے ہیں سو مسائل. جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل ہزار فکرے ہیں سو مسائل. دکھوں کا عطار کو دو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ. دکھوں کا عطار کو دو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ. جواب بالکل درست ہے. اب تھوڑا سا مشکل کرتے ہیں آپ کے لیے, دوسرا مصرع پڑھتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا. ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا. دس سیکنڈ باقی ہیں, مشورہ بھی جاری ہے. پانچ سیکنڈ. ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا. ٹائم ختم ہوا. آرزو ہے موت آئے گنبد خضرا تلے. ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا. پہلی غلطی کی ہمارے دارالمدینہ کے طلباء نے. آئیے اب جامعہ والوں سے پوچھتے ہیں. فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا. اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے آپ نے. کاش پھر لاہور میں نیکی کی دعوت عام ہو فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا. کاش پھر لاہور میں نیکی کی دعوت عام ہو فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا. جواب بالکل درست ہے. اب کچھ ایک نمبر کا فرق آیا ہے, لیکن یہ ایک نمبر ہم نے دیکھا ہے ہمارے سلسلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا, کبھی بھی معاملہ پلٹ جاتا ہے. چوتھا شعر. عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے. عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے یا غوث اسے دا بنے رحمت میں چھپاؤ. جواب بالکل درست ہے. غوث پیروں کے پیر ہیں بے شک اور روشن ضمیر ہیں بے شک. حال دل ان پہ آشکارا ہے واہ کیا بات غوث اعظم کی. حال دل ان پر آشکارا ہے واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, پانچواں شعر, اس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا. جان و دل ان پہ سب نثارا ہے واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. جب کہ دنیا میں مرشدی آئے بطن مادر سے ہی ولی آئے. جانو دل ان پہ سب نثارا ہے واہ کیا بات غوث اعظم. جواب بالکل درست ہے. یا غوث اعظم. آخری شعر ہے, شعر مکمل کیجئے. اب تک ایک غلطی بھی نہیں کہی ہے جامعت المدینہ والوں نے. دوسرا مصرع پڑھوں گا. مرحبا مرحبا ضیاء الدین. سیدی کتب مدینہ کا تذکرہ ہے, دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. حشر میں دیکھ کر پکاروں گا مرحبا مرحبا. حشر میں دیکھ کر پکاروں گا مرحبا مرحبا ضیاء الدین. جواب بالکل درست ہے. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو ان کے ساتھ ان کے استاد صاحب بھی آئے تھے, اور میں نے ان کو کہا کہ حیدرآباد زمزم نگر سے تین ٹیمیں آئی ہیں اور دو تو پیچھے رہ گئی ہیں اور ایک ہی کوارٹر فائنل کی طرف گئی ہیں. تو آج انہوں نے کہا نہیں عبدالحبیب بھائی, ہماری آج جو طلبہ ہیں وہ بھی آگے جائیں گے. ان کا جذبہ تو بتا رہا ہے لیکن اوور کانفیڈنس نہیں ہوئیے گا اور آپ بھی گھبرائیے گا نہیں, فقط ایک نمبر کا فرق ہے. دیکھیں کہاں تک معاملہ جاتا ہے, آئیے سکور بورڈ کو دیکھتے ہیں, اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں, ہمیں بتائیے کہ مقابلہ کہاں پہنچا ہے. دارالمدینہ بغدادی کے طلبہ کے 14 نمبر ہیں, جامعۃ المدینہ اجمیری نے 15 میں سے 15 پورے نمبر حاصل کیے, ایک نمبر کا فرق ہے اس سے پہلے کہ تیسرے دور کی طرف چلیں. باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, آپ سے شعر پوچھا جائے پورا کریں گے آپ؟ چلے آسان پوچھا جائے مشکل پوچھا جائے؟ مدنی منوں سے اتنے مشکل مشکل پوچھے ہیں آپ سے تو کچھ اور مشکل پوچھا جائے. چلے آپ سے بھی منقبت کا ایک شعر پوچھتے ہیں اور ذہن نصیب اگر آپ نے کوئی نعت خواہ ہو تو طرز میں سنا دیں, جو جواب صحیح دیں گے انہیں انشاءاللہ ہم تحفہ دیں گے. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع, اس شعر کو پورا کیجئے, اعلی حضرت کا شعر ہے, منقبت کا مقطع ہے. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع, چل سنا خانوں میں لکھا لائیں چہرہ تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع, چل فرق تھا, درست مان لیتے ہیں, آئیے اور تحفہ لے لیجیے انشاءاللہ. ان کو تحفے میں جنتی زیور دیتے ہیں تحفے میں, کتاب کا نام ہے جنتی زیور, سبحان اللہ ماشاءاللہ. تیسرے دور کی طرف ہم نے چلنا ہے اور اس دور کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. اس پہ جانے سے پہلے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ نے, ہم نے آپ سے بھی دو سوال پوچھے ہیں مدنی چینل کے ویورز سے, امید ہے آپ کے بہت سارے میسیجز آ رہے ہوں گے. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے اور جو پرندے کو پھونک مارتے مٹی سے بنا کر وہ زندہ ہو جاتا, اور ایک آپ سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ بتائیے حضرت امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے, ان عظیم ہستیوں کا نام بھی آپ نے بتانا ہے. آئیے چلتے ہیں اگلے دور کی طرف جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے, اس دور کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. طریقہ کار بتا دوں مدنی منوں کو, یاد رکھیے چار اشارے لینے کی گنجائش ہے, پہلے اشارے میں آپ نے جواب دیا تو 5 نمبر حاصل کر لیں گے, دوسرے اشارے میں جواب دیا 4, ایک اور اشارہ لے لیا اب 3 نمبر ملیں گے, اور اگر آپ نے چوتھا اشارہ بھی لے لیا تو 1 نمبر ملے گا. جلد بازی نہ کیجئے گا, کل ہمارے طلباء نے دوسرے ہی سوال میں جواب دینے کی کوشش کی اور رونگ جواب دیا, ایک بھی نمبر حاصل نہ کیا. جب تک آپ کانفیڈنٹ نہ ہو, آپ کو اطمینان نہ ہو, آپ اشارے لے لیجئے گا, ٹھیک ہے. اب شروع کرتے ہیں دارالمدینہ کے طلباء سے, آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے, وہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں. دوسرا اشارہ دیں, ان کی قوم پر عذاب آیا اور عذاب یہ تھا کہ بخت نصر نے ان کی قوم کے 100,000 افراد کو ہلاک کر دیا. آپ آپس میں مشورہ کریں, چاہیں تو آپ تیسرا اشارہ بھی لے سکتے ہیں. تیسرا اشارہ, 100 سال تک آپ کو وفات ہوئی اور پھر آپ کو زندہ کیا گیا. آپ 100 سال تک گویا سوئے رہے, وفات ہو گئی, پھر آپ کو زندہ کیا گیا. حضرت عزیر علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام, جواب بالکل درست ہے. تھوڑا سا مشکل کوشچن تھا لیکن ماشاءاللہ طلبہ تیسرے اشارے میں پہنچے, 3 نمبر انہیں دے دیے جائیں. اب باری ہے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کی, آپ کو اشارہ دیا جائے. جی آپ بھی اللہ عز و جل کے نبی ہیں. آپ کا ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ اگر آپ تیسرا اشارہ مجھ سے پوچھتے تو وہ اشارہ یہ ہوتا کہ آپ نے جالوت کو قتل کیا. آپ چوتھا اشارہ پوچھتے تو میں آپ کو بتاتا کہ ان کی آواز بڑی باکمال تھی. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, دوسرے ہی اشارے میں یہ پہنچ گئے اور چار نمبر حاصل کر لیے. فرق دو نمبر کا ہو گیا ہے. جامعۃ المدینہ والے جناب آگے ہیں. اب باری ہے آپ سب کی, آپ سے بھی شخصیت پوچھی جائے. چلے پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں کہ نہیں. تین اشارے آپ کو دیے جائیں گے اور ان تین اشاروں میں آپ نے شخصیت تک پہنچنا ہے. آپ نبی علیہ السلام ہیں, آپ کی قوم پر زلزلے کا عذاب آیا, اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ آپ کی قوم کو قوم سموت کہا جاتا ہے. تو کون سے نبی ہیں جن کی قوم پر زلزلے کا عذاب آیا اور ان کی قوم کو قوم سموت کہا جاتا ہے؟ مائک والے اسلامی بھائی آپ کے درمیان ہوں گے, وہ آپ کو مائک دیں گے اور دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں. جی, مائک قریب لے کر جواب دیجئے. حضرت ابو صالح علیہ السلام. تھوڑا سا غلطی کر رہے ہیں آپ. حضرت شعیب علیہ السلام. چلے برابر والے کو. حضرت صالح علیہ السلام, والسلام, جن کو اونٹنی کا معجزہ بھی دیا گیا, پہاڑ سے آپ نے اونٹنی کو نکالا. آپ کی قوم کو قوم سموت کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. آئیے آپ کو امامہ شریف کا تحفہ دیتے ہیں. انشاءاللہ امامہ شریف کا تاج بھی سجائیں گے انشاءاللہ. یہ مدری بلے جس کے ہاتھ سے لے لیں انشاءاللہ. ہمارے مبلغ اسلامی بھائی ان کو ہاتھوں ہاتھ امامہ بھی سجا دیں گے انشاءاللہ. چلتے اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں تین ادوار مکمل ہونے کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, ہمیں اعداد و شمار ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ طلبا کہاں ہیں. جی جناب, دار المدینہ بغدادی جو بالکل زبردست جا رہے تھے, تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں 17 نمبر کے ساتھ. جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبا 19 نمبر کے ساتھ اس وقت تک آگے ہیں. اور اب باری ہے ہمارے چوتھے دور کی جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. یاد رہے بہت غور سے دیکھنا ہے. دو سوالات ہوں گے اور پہلا سوال تین نمبر کا, دوسرا سوال دو نمبر کا, اور بہت احتیاط سے آپ نے چلنا ہے. آپ دو نمبر آگے ہیں, تھوڑا سا آپ نے جوش دکھانا ہے تاکہ قریب پہنچ جائیں. آئیے چلتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ امامہ شریف بھی سجایا جا رہا ہے, ہاتھوں ہاتھ ہمارے سلیب میں سجا رہے ہیں. سبحان اللہ, آپ امامہ سجائے بھی رکھیں گے نا انشاءاللہ. ماشاءاللہ, چلے جناب مدنی گلدستے کا وقت ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی, مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منع, سب کی نظر اسکرین پر. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. اللہ مدینہ دکھائے تو ان آنکھوں سے مدینہ دیکھے, قرآن دیکھے, کعبہ دیکھے, علماء کا چہرہ دیکھے, اپنے ماں باپ کا چہرہ ہمدردی اور رحمت سے دیکھے, اپنی اولاد کو شفقت سے دیکھے. نہ جو دیکھنے والی چیزیں وہ دیکھے. ہماری آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں جن کو نہیں دیکھنا چاہیے, تو اس لیے وہ پکی توبہ کرنی چاہیے ہم سب کو. اور اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھے کہ آنکھیں کہیں انسانوں کے گناہ میں پڑ جائیں, زبان پر لگام ڈال کے رکھے قفل مدینہ آنکھوں کا زبان کا, کہ کہیں ہم کسی کو اپنی زبان سے نقصان نہ پہنچا بیٹھے. یہ دو گناہ جو ہے نا, زبان اور آنکھوں کے, مسجد کے اندر بھی ممکن ہے, مسجد الحرام میں بھی ممکن ہے, عین سنہری جالیوں کے سامنے کسی ظاہر سے بھی یہ ممکن ہے. دونوں یہ گناہ جو ہے نا, ان سے بچت جو ہے نا, یہ کہیں بھی آدمی کعبے کے اندر بھی داخل ہو جائے نا, تو ہم نے کہیں نہیں پڑا کہ شیطان کا داخلہ وہاں نہیں ہو سکتا. وہاں بھی شیطان گناہ کروا سکتا ہے. یہاں زیادہ مال ہوتا ہے, وہاں ڈاکو کی نظر, چوروں کی نظریں بھی زیادہ ہوتی ہیں. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے. فارسی میں ہمزاد بولتے ہیں, عربی میں شیطان بولتے ہیں. تو بہرحال بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہمزاد کو مسلمان کر لیا تھا. صرف بس یہ ایک ہی مسلمان ہوا اب تک, ہمزاد. سرکار کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا, لیکن اور کسی نبی کے ہمزاد کے بھی مسلمان ہونے کی خبر حدیثوں میں نہیں ہے, مطلب کا تذکرہ نہیں ہے. ایک ہی بس ہوا ہے. ہمارا ہمزاد کافر ہے, یہ قید میں نہیں ہوتا, یہ آزاد ہے, یہ گناہ کراتا ہے. نفس, نفس ہمارا یہ گناہ کرواتا ہے. تو یوں مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ گناہوں کے بالکل چاروں طرف یہ وہ جال بچھے ہوئے ہیں. تو میں گناہوں سے بچوں گا, نیکیاں کروں گا, زبان آنکھ کا قفل مدینہ لگاؤں گا. یہ نیتیں کر لیجئے. اگر آپ نے زبان کو قابو میں نہیں رکھا نا, شاید گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے. اچھا آپ بولے رکھتے سے یہاں غیبت ہو جائے گی. جی غیبت ہو جاتی ہے زبان سے, پتہ نہیں چلتا کہ غیبت ہے لیکن ہو جاتی ہے. کسی کی نہ کسی کی برائی مطلب ہے کہ شروع کر دیتے آدمی, یہ ایسے خوفناک گناہ ہے کہ جہنم میں سب پچھاڑ ماریں گے کہ وہ بولتے پانی بھی نہیں مانگے گا. باہر آئے جہنم میں ڈالنے والے گناہ ہیں. غیبتیں کرتے ہیں جی بھر کے کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جاری رہے گی. تو یہ زبان جو ہے نا بہت گناہ کرواتی ہے. غیبتیں, چغلیاں, دل آزاریاں کروائے گی. کسی کو جھاڑ دیا بلا اجازت شرعی, زبان سے آدمی جھاڑتا ہے نا, گناہ ہو گیا. یار کیا غصہ پڑتا ہے, دیکھ تو صحیح میرا پاؤں کچل دیا تو نے, پاؤں کچل دیا اس نے غلط کیا, لیکن کچل دیا یہ بھی شاید الزام ہی لگتا ہے. قصدن عام طور پر آدمی نہیں کچلتا, جان بوجھ کے نہیں کچلتا, بیچارے کا پاؤں رہ گیا آپ کے اوپر آ گیا, نہ کچلا نہیں, اس کی بے توجہی کی وجہ سے کچل آپ کا پاؤں کچل گیا, نہ کچل گیا کچل دیا یہ نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ احتیاطیں تو ہم لوگ کہاں جانتے ہیں. اسی طرح زبان کی بہت ساری مطلب احتیاطیاں ہوتی ہیں. آنکھ, آنکھ میں یہ کہ جیسے کہ کسی کو وہ دل آزار نظروں سے آدمی گھورتا ہے, یوں کر کے گھورتے ہیں غصہ کر کے, یہ آنکھوں سے دیکھا نا گھورا نا اس کو, تو ڈرانے والی نگاہوں سے, کسی کو ذلیل کرنے والی نگاہوں سے گھورنا جو ہے نا, یہ بھی بلا اجازت شرعی جو ہے یہ گناہ ہے. اچھا پھر مزید وہ گناہ بری نظریں, بد نگاہی, تو وہ امرد عورت سے خطرناک ہے. عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں, امرد کے ساتھ علادت فرماتے ہیں علماء کا ارشاد ہے کہ 70 شیطان ہوتے ہیں, 70. ان کو اگر لذت کے ساتھ, گناہ بری لذت کے ساتھ دیکھا, لذت آ رہی ہے یہ سب سمجھتے ہوں گے, پھر بھی دیکھا اس کو, یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام, بچنے میں عافیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, اب ہمارا سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ ہے, آخری سے پہلے والا دور ہے مدنی گلدستہ, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی ہو سکتا ہے, یہی سیگمنٹ, یہی ہمارا جو دور ہے, یہ شاید آج کے مقابلے کو فیصلے کن مرحلے میں لے جائے. کیونکہ 5 نمبر ہیں, 2 نمبر سے جامعۃ المدینہ اجمیری والے جو حیدرآباد باب الاسلام سندھ زمزم نگر سے آئے ہیں, آگے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے اس دور میں کچھ پایا کایا پلٹ جائے. تو پہلا سوال 3 نمبر کے لیے ہے دار المدینہ والوں سے, یہ بتائیے امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ نے یہ ابتدا میں فرمایا, دیکھنا ہے تو یہ دیکھے یہ دیکھے, بتائے کتنی چیزیں امیر علیہ سنت نے گنوائیں, ان کی تعداد بتائیے. آپ وہ چیزیں بھی بتا دیں تاکہ آپ کو تعداد بھی سامنے آ جائے گی. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, تخت شاہی کا نظارہ کچھ بھی نہیں. پاپا فرما رہے تھے کہ والدین کو دیکھنا دیکھیں, اپنی اولاد کو شفقت کی نگاہ سے دیکھیں, مدینہ منورہ کو دیکھیں, کعبہ مشرفہ کو دیکھیں. مزید بھی 2 چیزیں فرمائی تھیں. آپ نے 4 چیزیں بتائی ہیں, باپا نے 6 چیزیں فرمائی, 2 اور فرمائیے جلدی سے. علماء کی زیارت کریں. بالکل ٹھیک. ایک اور ٹائم آپ کا جا رہا ہے. اولیاء کو دیکھیں, مدینہ دیکھیں, قرآن دیکھیں, کعبہ دیکھیں, علماء کا چہرہ دیکھیں, اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھیں, اپنی اولاد کو شفقت سے دیکھیں. چونکہ 6 میں سے 5 انہوں نے صحیح بتائیں تو ان کو 2 نمبر دیے جاتے ہیں اور ان کا جواب اس حوالے سے درست مانتے ہیں. اب آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ, بتائیے شیطان جو پیدا ہوتا ہے اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ اس شیطان کو فارسی میں حمزات کہتے ہیں. اس شیطان کو فارسی میں حمزات کہتے ہیں, جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر کا سوال آپ سے, یہ بتائیے گلدستے میں ایک آواز آئی تھی غیبت کے خلاف جنگ, یہ غیبت کے خلاف جنگ کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ نگرانی شورا نے. اس گلدستے میں تو میں بھی تھا. نگرانی شورا نے. پکی بات ہے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں، جواب بالکل درست ہے، دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی جناب یہ بتائیے عورت کے ساتھ کتنے شیطان ہوتے ہیں؟ ذرا غور سے جواب دیجئے گا، عورتیں بھی سن رہی ہوں گی. دو شیطان عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں، جواب بالکل درست ہے. پھر ایک نمبر آگے بڑھ گئے ہیں جناب. پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے اسکور ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہمارے اعداد و شمار ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ مقابلہ کہاں پہنچا ہے. دار المدینہ بغدادی کے طلباء کے 21 نمبر ہیں اور جامعت المدینہ اجمیری کے طلباء کے 24 نمبر ہیں. جی جناب آخری دور ہے اور اس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. تھوڑا تھوڑا آپ فاصلہ دیں گے، اب صرف آپ نے جواب دینا ہے. نمبر 3 کا فاصلہ ہے جو تھوڑا سا مشکل ہے کور کرنا، لیکن کیا معلوم کور ہو جائے. مدنی منع سے گزارش ہے کہ دار المدینہ کے پہلے طلبا کے پاس جائیں، طالب علم کے پاس جائیں اور ان سے پرچی نکلوائیں. جی آپ یہیں بیٹھ جائیں. یہ بتائیے ذوالنورین کس کا لقب ہے؟ ذوالنورین کنہیں کہا جاتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ شعر سنائیں گے آپ جو اعلیٰ حضرت نے ذوالنورین کے لیے کہا ہے؟ یہ سوال میں شامل نہیں ہے، جواب ان کا بالکل درست ہے. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا، نور کا. صلوا علی الحبیب. جی جناب دوسرا سوال ہمارے، اب پہلا سوال ہوگا جامعۃ المدینہ والوں سے. جی حنفیوں کے امام کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ، جواب بالکل درست ہے. جی جناب دار المدینہ والوں کے پاس. جی آپ بیٹھ جائیں. خلفائے راشدین کے علاوہ کوئی بھی 3 صحابہ کرام کے نام بتائیں. حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر. حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے. جی شہزادوں کے نام گنوا دیے انہوں نے. چلیں واہ واہ واہ، اب یہ تو انہیں کے شہر کا سوال نکال دیا انہوں نے. یہ بتائیے جس وجہ سے حیدرآباد کو زمزم نگر کہتے ہیں، حاجی زمزم اتاری رحمت اللہ تعالی کا جنازہ کس شہر میں ہوا تھا؟ باب المدینہ کراچی. وہ تو حیدرآباد میں رہنے والے ہیں، جنازہ کہاں ہوا تھا؟ باب المدینہ کراچی میں امیر اہل سنت نے جنازہ پڑھایا، جواب بالکل درست ہے. آخری سوال ہمارے دار المدینہ کے طلباء سے. جی امیر اہل سنت کے کتنے پوتے ہیں؟ اس وقت تک امیر اہل سنت کے کتنے پوتے ہیں؟ ایک. آپ کے ایک ہی پوتے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ ہلال، محمد ہلال رضا، جواب بالکل درست ہے. آخری سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ زمزم نگر کے طلباء سے. امیر اہل سنت کی فیضان سنت جلد اول میں کتنے باب ہیں؟ That's little bit difficult question. فیضان سنت جلد اول میں کتنے باب ہیں؟ سیکنڈ گزر رہے ہیں، جواب آپ نے اکیلے ہی دینا ہے. امیر اہل سنت کی فیضان سنت جلد اول میں کتنے باب ہیں؟ آٹھ سیکنڈ، سات، کتاب میں باب ہوتے ہیں وہ کتنے باب ہیں؟ چار باب. چار باب ہے، جواب بالکل درست ہے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے اس سلسلے کا اختتام بہت ٹف مقابلے کے بعد فقط تین نمبر کے فاصلے سے ہوا. جامعۃ المدینہ کے طلباء زمزم نگر کے آج آگے بڑھے اور ہمارے ساتھ بڑا اچھا مقابلہ کیا دار المدینہ کے طلباء نے، لیکن ہم ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. یہ ظاہر مقابلہ ہے، کسی ایک نے آگے جانا تھا، کسی ایک نے پیچھے رہنا تھا. تو انشاءاللہ اس اب ان کو انعام بھی دیں گے تھوڑی دیر میں جب میرے پاس نام پہنچ جائیں گے ان اسلامی بھائیوں کے جنہوں نے آج صحیح جوابات دیے ہیں، تو انشاءاللہ ان ناموں کا بھی اعلان کریں گے. جب تک وہ طلب نام نہیں آتے، آج بڑی خوبصورت کتاب فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ کے حوالے سے، یہ انسائیکلوپیڈیا ہے. ابھی تک اگر مدنی چل کے ناظرین نے اس کو خریدا نہیں یا ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو ضرور حاصل کریں، علماء کو تحفے میں دیں. زکوٰۃ کے موضوع پر آپ کے ذہن میں جو سوال آتا ہے، مجھے امید ہے اس کا جواب آپ کو اس میں مل جائے گا. آئیے جو طلبہ آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں دار المدینہ والے، ان کو یہ تحفہ دیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، آپ بھی آ جائیں اپنے. ہم انشاءاللہ ابھی پٹی پر نام پکارے آج نہیں جا سکیں گے کسی وجہ سے، لیکن اسکرین پر ابھی ان کے نام دکھائے جائیں گے جنہوں نے صحیح جوابات دیے ہیں. میں صحیح جواب دے دوں، حضرت امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائیں گے تو آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے. اور جس عظیم ہستی کا میں نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، اور آپ کا یہ معجزہ کہ آپ پرندے کو مٹی کا پرندہ بنا کر دم کیا اور آپ نے وہ اڑنا شروع ہو گیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو جن جن نے صحیح جواب دیا اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے. کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ براہ راست براہ راست ہو چکا، اب آف ایئر مدنی مذاکرہ ہوگا. میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا، اب آپ انگریزی میں انگلش زبان میں مدنی نیوز دیکھیں گے اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ بلیسنگز آف غوث پاک عربک اینڈ انگلش جو ہماری ٹرانسلیشن ہے ٹرانسمیشن ہے اس کو لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان طلبا کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.